در آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این آیه با هم بحث کردیم، عرض کردیم که انما یرید الله، یرید الله اراده میکند خداوند تعالی. چی رو اراده میکند خدا؟ لیذهبه، یعنی ان یذهبه، اون لام لام زائده است برای تاکیده، یعنی این جمله تاکید دارد. مرحوم رضی میگه این حروف زوائد مثل اینه که جمله دوبار تکرار شده، انگار دوبار گفته شده انما یرید الله ان یذهبه، انما یرید الله ان یذهبه. ان یذهبه مفعول یرید الله، ان یذهبه انکم الرجس، انکم متعلقه به یذهبه از الرجس مفعولشه، و الف لامش هم الف لام چیه بگید؟ جنس. خداوند ارادش در چیه؟ اراده خدا در چیه؟ در اینکه از شما بگید هر گونه پلیدی را نفی کند، از شما نه غیر شما. قصره دیگه، حسره، اراده خدا را منحصر میکنه در اذهاب رجس از اینها. درست شد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یعنی اراده خدا منحصر در عصمت بخشی است، نه چیز دیگه. بعد لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل البیت رو عرض کردیم که چند تا ترکیب داره. یکیش اینه که این حال باشه برای کم، خدا میخواهد پلیدی را از شما دفع کند، هر گونه پلیدی را، در حالی که شما اهل بیتید. یعنی در صورتی که، در حالی که شما اهل بیت هستید. اهل بیت یعنی اهل بیت پیغمبر، اهل بیتی. حالا دیگر این بود که این بشه منادا، بشه یا اهل البیت. وقتی گفته انکم، خدا میخواد از شما پلیدی رو برداره، میگه یا اهل البیت. کم کیه؟ یا اهل البیت، ای اهل بیت. سومیش اختصاصه. اختصاص یعنی چی؟ یعنی مفعول فعل مقدر بشه، اخصو مفعول فعله، بگید مقدر، یعنی اخصو. این باب اختصاص که فعلش محذوفه در مورد ضمائر متکلم بیشتر صورت میگیره، یعنی 90% ضمائر بگید متکلمه، مثل اینکه میگه سلمانو منا، حدیثه، سلمان از ماست، سلمان از ماست، منا. خب سلمان مبتدا، منا خبر. خب سلمان از ماست، اگر همینجا وای میستاد مشخص نبود سلمان از ماست یعنی چی؟ یعنی پیغمبره؟ سلمان از ماست یعنی چی؟ یعنی سلمان عربه دیگه، فارس نیست. سلمان از ماست یعنی سلمان مجوس دیگه نیست، مسلمانه. احتمالاتش چیه بگید؟ زیاده. پشتش میگه سلمان و منا بگید اهل بیته. این اهل بیته یعنی اخصو اهل بیت، این اخصوش حذف شده، یعنی بین همه احتمالات من کدوم احتمال رو مختص میکنم؟ بگید. یعنی منظورم اهل بیت، از نا منظورم بگید اهل. اینجا گفته لیذهبه عنکم، بعد گفته منظورم از عنکم کیه بگید؟ اهل البیت. منظورم همه مخاطب ها مؤمنین و اینها بگید نیستم. گرفتی؟ فقط باب اختصاص فقط باب اختصاص در ضمیر مخاطب خیلی کمه. در ضمیر مخاطب چیه باب اختصاص؟ کمه. یعنی اگر ما بیاییم بگیم این منصوبه به اختصاصه، کمه. اونجا متکلمه سلمان و منا، تو متکلم زیاده، ندا به حذف حرف ندا زیاده. و حال هم بگیریم بگیر اشکالی نداره، فقط جامده. اونی که کمتر اشکال توشه نداست. ولی یه بحث وجود داره، هر کدوم از اینا رو بگیرید، چه بگید حاله، چه بگید ندای مناداست به حذف حرف ندا، چه بگید باب اختصاصه، یه چیز فهمیده میشه. چی فهمیده میشه؟ که انکم مختص میشه به اهل بیت. انکم مختص میشه، بگید به، بگو اهل بیت. انکم مختص میشه به، بگو اهل بیت. دیگه انکم معلومه کیه، اهل بیت. بعد میگه و یطهرکم تطهیرا. توی این آیه، توی این آیه تقریبا چند تا حصر هست. یکی با انما حصر شده، اراده خدا منحصر شده در اسمت قرار دادن اینها. اراده خدا منحصر شده در اسمت قرار دادن در اینها. رفع پلیدی، برداشتن پلیدی ها، یعنی بخشیدن اسمت. اراده خدا در معصوم ساختن اینهاست، نه چیز دیگه. خب این یک، یعنی خدا خواسته اینها معصوم باشن. دوم، مختص کرده اینهایی رو که قرار معصوم بشن در چی، بگید در اهل بیت بودن. مشخص شده نه؟ اون معصومین رو هم منحصر کرده در، بگید اهل بیت. پس خدا ارادش منحصر است در معصوم کردن مخاطبین، و مخاطبین منحصر است در، بگید اهل بیت بودن. این از نظر نفسی دیگه نمیتونید اینا رو رد کنید که هر کسی که کمترین قواعد عربی را بداند میدونه که اینجا اراده خدا منحصر شده در عصمت بخشی، و عصمت بخشی هم منحصر شده در، بگید اهل بیت. درست شد؟ و ما میدانیم که زنان پیغمبر، بگید معصوم نبودند. پس زنان پیغمبر مورد این آیه نیستند، نه به شکل صریح، نه به شکل تقلیبی. تقلیبی یعنی چی؟ یعنی بگیم انکم، بگو بعضی ها مذکر بودند، بعضی ها مؤنث. اون زنان پیغمبر جز مؤنث ها بودند، بگید خطاب شده انکم، اصلا اونا نیستند. مثل اینکه تعدادی زن و مرد وارد بشن، من میگم جا او. درست شد؟ جا او میگه، مثل یا ایها الذین آمنو، باب تقلیب. این اصلا اونم بگید نیست، چون اونها اصلا داخل در این موضوع نیستن، چون از این آیه اسمت برمی آید و زنان پیامبر معصوم نیست. سیاق آیات هم اینه میگه. خب پس این کم انکم، یطهرکم، این کمها هیچ گونه ربطی به زنان پیغمبر، بگید ندارن. پس این آیه این وسط چه میکنه؟ بعضی گفتن صنعت اقتضابه. صنعت چیه؟ بگید اقتضابه. بعد یعنی موضوع بالا و پایین با هم مرتبطه. این آیه وسط، بگید جا داده شده. بعضی هم گفتن نه ارتباط دارد. ارتباطشو من گفتم چگونه است؟ گفتم میخواد بگه که، بگو به خود این معصومین خطاب کرده که خدا میخواد شما، بگو کاملا شفاف بمانی، بر ساحت قدس شما نشیند گردی. خدا چنین خواسته به خاطر لیاقتتان. پس اگر زنان پیامبر به شما میگوییم به خاطر ارتباط با پیامبر شما مراعات جلالت خودتون رو بکنید، به خاطر اینه که از لحاظ عرضی چیزی بر اینها، بگی وارد نشود. ذاتی که خدا اینها رو پاک کرده، تطهیر کرده. اما اگر شما بیایید رعایت نکنید، عرضاً ممکن است، بگی بر این ساحت قدس گردی بنشینن. اون موقع است که شما به خاطر این اساءه عرضیتان به خاطر گناه دوبار بگید عذاب میشید، و اگر بیایید کار خوب بکنید به خاطر جلا دادن و جلوه دادن به این طلای خالص، به این ساحت قدس، شما دوبار بگید پاداش. تا اینجاش معلوم شد؟ خب بعد عنوان کرد که وذکر نما یطلا فی بیوتکن نم این آیات الله و الحکمه، که وذکر نما من گفتم اینجا منظور نیستش که ذکر کنید، یعنی تلاوت کنید، عمل کنید، مشخصه؟ بیشتر منظور بگو عمل کردن به آیاتی است که در خانه. این که میگه وذکر نما یطلا ای فی بیوتکن، نه اینجا قید خیلی کار میکنه ها، ولی اگه میگفت وذکر نما یطلا من آیات الله و الحکمه ها کامل بود یا نه؟ عمل کنید به آنچه از آیات خدا هست و حکمت. این فی بیوت کن، نه اینجا واسه چی اومده؟ واسه خاطر اینکه شما بگید متولیان این هستید، متوجهید یا نه؟ میگن احترام امامزاده بگید به متولیشه، شما متولی فی بیوت کن نست، یعنی از همه احق به عمل کردن کیه؟ شما این، چون آیات در خانه شما نازل شده، مثل احکام، احق از همه، احق از همه به عمل کردن به قرآن کیه؟ پیغمبر. لذا پیغمبر خیلی از احکامی که بر ما مستحبه بر او بگو واجب بود. این فی بیوت کن نرو اینطوری آورده، یعنی ها قید واسه اینه که این در خانه های شما نازل شده، شما متولیان این هستید، شما شرف این را دارید که محبت وحی هستید، پس بنابراین شما اولا هستید نسبت به همه برای بگو عمل کردن بس کرده، یعنی برای انگیزه عمله و خطور و بزرگی جایگاه اونها رو نشون دادنه. این فی بیوت کن نه ولی حکمت، که حکمت گفتیم چیه؟ بگید اون سنت و شریعت. لذا وذکرنه رو من گفتم یعنی چی؟ بگید یعنی عمل کنید، چون ذکر کردن ها به حکمت این، یعنی عمل کنید به آنچه که تلاوت می شود و آنچه که بیان می شود توسط رسول خدا در خانه های شما، ها تو خانه های شما. من بیان میکنه از آیات الهی و حکمت، ان الله کان لطیفا خبیرا، خداوند لطیف و خبیر، زیر ان و کان برای بگید چیه؟ برای ثبوته، چون خدا لطیف و خبیر است. بله نه نه، به نظر من ندا بهتره، اختصاص از نظر ادبی ضعیف، اگر چه از نظر معنایی خوبه، هر ستاش خوبه ها، حال درست شو جامده، این نقصو داره درست شو. بعد هم بعد از اون همه آخر اومده، این حال بودن یه مقداری این مبحثو داره، اما اختصاص مخاطب این چیزو، اما با ندا شما اون اختصاص رو هم میفهمانید، وقتی میگید یا اهل بیت اون مطلب فهمیده میشه. خب تا اینجای مطلب رو دیدید، حالا بیایید توی عبارت داخل کتاب، داخل کتاب خودمونها، یعنی صفحه همون 337 دیدید؟ میگه که قرأ حمزة و الکسائی و من یقنط، اینا رو من از نظر ادبی بحثشو کردم، و من یقنط من کن لله و رسوله و یعمل صالحا، با یا قرائت کرده، کدومش با یا باشه بهتره؟ یقنط درست شد؟ وقتی من کن نر آورد معلوم شد مؤنثه، دیگه اون یکی بیشه چی بگید؟ تعمل آ؟ دیگه رعایت لفظو کردن جایگاهش رو ضعیف میکنه، گرفتی چی میگم یا نه؟ و یعمل صالحا هم بلیاء فیه ما علال لفظ، تو هر دوتا لفظ میگه لعن لفظت من مذکرون، زیرا کلمه من از نظر لفظی مذکره، رعایت لفظو بکنیم مذکره. درست شد؟ خب بلیا فیه ما علی اللفظ لان لفظت من مذکر. بقیه چه قرائتی کردن؟ الباغون و من یقنط بلیا حملن علی اللفظ و تعمل. این قرائت افسره. ببینید بین قراء سبعه دو تا وقتی یه طرف وایسن پنج تا یه طرف معلوم میشه که اون قرائتی که بگید افسره با اون بگید پنج تا. چون گفتم وقتی که من یقنط میگید هنوز مشخص نیست این مذکر یا مؤنث، چون من دیگه حملش بر مذکر اولاست. بعد من کنه که آمد حال از ضمیر یقنط دیگه معلوم میشه بگو مؤنثه دیگه. بعد از اون تعمل فصیح است، لذا تعمل بهتر و تعمل به تا حملن علی المعنا لان المعنا من النساء. میگه چرا میتونیم مؤنث بیاریم؟ میگه زیرا معنا زنه، من النساء از زنان پیغمبر. فکنیه به لفظ تانیث، کنیه یعنی کنایه آورده شده، یعنی ضمیر آورده شده با لفظ تانیث. ولانه قد ظهر علامت التانیث فی قوله ها حرف من، زیرا علامت تانیث یعنی بگو مؤنث بودن ظاهر شده در بگید ارارت خدا که گفته من کنه. دیگه بعد از اون رعایت مذکر کردن، اعتبار مذکر کردن سطح پایین دارد. فکأن الرد علیه اولا، زیرا رد کردن و برگردوندن به مؤنث اولاست من رده علی اللفظ. رد کأن الرد علیه یعنی علی المعنا، وقتی که من کنه اومد دیگه بعد از اون رعایت معنا رو بکنیم اولاست از اینکه رعایت بگیر لفظ. و رویه فشواز و رعایت شده، روایت شده در قرائت شواز من تقنط، از همون اول که هنوز معلوم نبوده مذکره یا مؤنثه بگه رعایت معنا رو کرده، یعنی همش مؤنث اومده به تا حملن علی المعنا. میگه ولذالک جایزون فر عربیته، این در زبان عربی جایزه چون رعایت معنا شده. غیر انه لیس به معروفه الا اینکه این بگو معروف نیست. معروف یعنی چی؟ متداول، عرف اینو تایید بکنه نیست، برای همین هم شده قرائتش هست. خیلی جالبه ها، ببینید یه چیزی رو دارید متوجه میشید که قاریان قرآن ها اون تو اون قرای اصلی وقتی میبینیم 4-5 تا قاری یه طرف وایسادن معلومه که اون طرف بگه مزیت های زبانی ویژه بگو خودشو داشته. قرائت شاذ در واقع قرائت از دایره فصاحت خودش یه مقداری کناره. غیر انه لیس به معروف ولا یقرا بهی، ولا یقرا بهی یعنی چی؟ یعنی این قرائت نمیشه، یعنی منظوری که جز قرائت های فصیح نیست، جز قرائت شاذ است. یعنی ولا یقرا بهی یعنی اون قراء سبعه ما مجاز به قرائتشون هستیم، فقرعو کما یقرعون، ولی این رو بگه قرائت نمی کنیم، یعنی در نماز نمی توانیم این رو بخونیم و من تقنات. ها درست شد؟ و قرأ آسمون و نافعون، اینو نگاه کنید، اینو من اون دفعه بهتون گفتم، اینجا یه مقدار قاطی گفته، یه مقدار چجوری گفته؟ قاطی گفته. اگر خوب دقت کنید من براتون ردیفتر بیان کردم. میگه آسم و نافع قرائت کردن و قرن به فتح القاف به معنا بگید اقررن، درست شد؟ یعنی به فتح قاف بخونی میشه اقررن، به معنای بگید اقررن. نفهمیدی چی شد؟ اون دفعه عرض کردم که گفتم چی بوده؟ قرن قرن که میشه چی بگید؟ قرن. بعد یقر رو این فعل امرش میشه چی؟ اقررن. اقررن اقررن درسته؟ بعد اون ادغامی که گفتی رو میکنیم، را حرکش رو میده به قاف، همزه هست میشه، بعد یکی از راه ها به انتقای ساکنه میفته، میشه چی چی اون موقع بگید؟ میشه قرن. شد؟ فهمیدید دیگه؟ رای اول حرکش رو میده به قاف، قاف میشه اقه، بعد دیگه همزه لازم نداری چون قاف خودش متحرک ابتدار سکون، بعد یکی از این دوتا را بگید هست میشه، میشه قرن. بعد یه دونه دیگه داشتیم قرره قرره مثل علمه قرره بگو باز این میشه قرره مازیش اما قرره یقر رو حالا یقر رو اگر فعل اندازش بسازی میشه چی؟ اقرر نه اقرر نه بعد اقرر نه را فتحه شو میده به ماقر بعد یکی از راها بگید پس میشه میشه چی چی بگید میشه قرن پس قرنه و قرنه هر دو قرائت به یک معنا است هر دو قرائت بگید به یک معناست میگن توافق القرائتین اولا من تخالف ما اگه دو تا قرائت رو به یه سرمنزل برسونی خیلی خوبه یعنی الان چه اونایی که خوندن قرنه چه اونایی که خوندن قرنه هر دو چیه بگید یه معناست یعنی اقرر نه اقرر نه ما داریم کلماتی رو که فعلهایی رو که بر دو وزن آمده اند داریم فعلهایی رو که بر بگید دو وزن آمده اند زیاد هم هست یکی دوتا هم نیست خود قرآن هم هست دو جور قرائت شده یه فعل یک بار مثلا فعل یفعلو یه بار فعل یفعلو یا یفعلو اینجوری قرائت شده اینجا نگاه کنید چی میگه میگه قرائت کردند قرن به فتح القاف به معنا اقرر نفی بیوت کنن میدونم قرن به معنای بگید وقتی میگه به معنای یعنی به معنای اون معنای اصلیش درست شد؟ ببین قرن این قرنش خیلی زیاده که از اقرر نگرفته شده قرنش از چی گرفته شده؟ میگه اونم از اقرر نگرفته شده به معنای بگید اقرر نه میگه به معنا اقرر نه درست؟ بنویسید اقرر نه اقرر نه هر دو یکیه خب فی بیوت کنم من از چی گرفته شده قرنه؟ من قرر تو فی المکان ببین اینها قررتو فی المکان اقر رو قرارن الا انهو نقل حرکت العین الى القاف حرکه عین الفعل یعنی رای اول رفته به سوی قاف فنفتحت بعد قاف مفتوح شده و سقطت الراء الاولى لالتقاء ساکنه بر رای اول هست شده به خاطر التقاء بگید ساکنه نشد یا شد همینه که گفتیم که قولهم مثل این نگاه کنید که قولهم فی زللتو درست شد میگن زلتو این چه شباهتی با اون قبلی داره زللتو یا زللتو که بشه زلتو چه شباهتی با اون داره فقط در هست ولی نقد حرکه وجود نداره تو تشبیه وقتی شما یه چیزی رو به یه چیزیش تشبیه میکنی مثل شیر و زید میگی زید مثل شیر میمونه منظورت این نیست که مثل شیر شکم کوچیک داره دهان بدبو داره حیوانه یا در یه چیز اینجا در این و فی احسستو دقت کن احسستو میگه احسستو یعنی احساس کرد اینجا در چی تشبیه شده هم در نقل یعنی احسستو سین حرکتشو داده به ها بعد یکی از سین ها بگید حذف شده خب این الان هم در نقل بگو هم در حسبه ولی چرا با اون یکی نیست چرا باز گفته که چون اونجا همزه وصل بود حذف شد اینجا همزهش همزه وصل نیست باب افعاله احساس تو احساس کردم نفهمیده چی شد و قالو حالا قالو فی فتنه حتی یهتو حتت یهتتو. درست شد؟ انحطاط رو افتادن پایین اومدن. یهتتن من الجبله، خب یهتتن من الجبل یعنی چی؟ یعنی اون خانوما از کوه اومدن پایین. حتی یعنی پایین اومد دیگه. یهتتن من الجبله میگن چی به جای یهتتن؟ یهتن یهت. این الان چه چیزی با اون داره با اون قبلی؟ هم نقل صورت گرفته هم هست، فقط این مضارع و فعل امره. پس اینا همه مثال هم. مثل هم هم این هم بگید نیستن. درست شد؟ و قال از زجاج، حالا نگاه کنید این زجاج چیز جدیدی نمیگه ها. و قال از زجاج و فیه لغتان، زجاج گفته در این کلمه دو تا لهجه هست، یکی قرر تو فل مکان، یکی قرر تو فل مکان. درست شد؟ مال شما چی نوشته؟ نه نوشته قرر تو فل مکان و اقرر تو نیست اصلا. غلطه، باید چی بنویسه بگو؟ آها، قرر تو فل مکان و قرر تو فل مکان، یعنی همین دیگه. نگاه کن، قرره قرره، بله این هم مثل دیگه قرره قرره. این در واقع قال از دجاش تایید همون کلامه بگو بالای ماست، یعنی همین چیز که من پای تخته نوشتم که توافق دوتا کلام رو یکی کنه، دوتا قرائت. گرفتید یا نه؟ از زجاج یه دونه شاهد مثال آورد که زجاج گفته درش دوتا لهجه از قرر تو فل مکان، بگید و بگو قرر تو فل مکان. قرر توش میشه یقر رو، قرر توش میشه یقر رو، مزارش نه همین دو که باید اختیار میشه. الباغون، الباغون کیه؟ گفت قرعه چی؟ عاصم و نافع. عاصم و نافع چجوری خونده بودن؟ بگی قرنم. قره عاصم و نافع و قرنه به فتح القاف. درسته؟ والباغون بقیه خوندن به کسر قاف. چی خوندن به جای قرنه؟ قرنه فی بیوت کنه. درست شد یا نه؟ قرنه فی بیوت کنه. حالا تو قرآن های ما قرنفی بیوت کنه است یا قرنه؟ قرنه است، قرائت نافع. والباغون به کسر القاف به معنا. حالا گوش کنید اینایی که خوندن قرنفی بیوت کنه، یه احتمالش این بود که قرنه به همون معنای بگید چی باشه؟ قرنه، یعنی قرار بگیرید. یکی دیگه هم اگه یادتون باشه گفتم وقره، وقره بعد یقرو وقورن، اصلا مثال باشه وقورن. وقور میگیم یعنی با وقار مسترشون، وقارن وقورن. این وقره یقرو فعل امرش میشه چی؟ قر، یعنی با وقار باشه. قر، قرا، قرو، قری، قرا، قرنه. قرنه فی بیوت کنه یعنی چه؟ قرنه فی بیوت کنه؟ یعنی با بهار باشید، سنگین باشید، رنگین باشید در خانه هاتون. اینم به یه معنیست. ولی ما قرنه رو حملش بر این بکنیم که لغتیست در قرنه بهتره، یا حملش بکنیم در وقره یقه رو؟ حملش بکنیم در اون. چرا؟ چون دوتا قرائت میشه بگی به یک معنا، ولی اینجوری یکیش میشه با وقار باشید، یکیش میشه بگید قرار بگیری. درست شد؟ میگه به معنا کن اهل وقرن، کن اهل وقرن، یعنی اهل وقارن، اهل سنگینی باشی. وقر یعنی چی؟ وقار یعنی چی؟ یعنی هدوئن و سکینتن. من وقر فلانون فی منزلهی، از این لغت گرفته شده، وقر فلانون فی منزلهی یقر و وقورن و وقارن، ها؟ از این کلمه. ازا حد افیه وطمئن، کی میگن وقر فی منزلهی؟ کی میگن وقر فی منزله؟ موقعی که آرام بگیره و آرام بگیره و مطمئن نشسته باشه تو خونش. و یجوز ان یکون المراد الاستقرار، این همون چیز منه ها، یجوزو میگه و یجوز ان یکون المراد، جایز است که مقصود از همین قرنه باشه استقرار، قرار گرفتن. الا لغت حکاها از دجاج و الکسایی، بنابر اون لغتی که زجاج و هبکسایی نقل کردن که بگو بگو ما یقرو هم آن داریم که به معنی یقررو، درست شد یا نه؟ یقررو باشه، یعنی بنابر این لغتی که زجاج و کسایی دوتا رو نقل کردن، میگه ما میدونیم، یعنی آیه نازل نشده که قرنفی بیوت کنه یعنی با وقار باشه، احمد از بقر یقه رو باشه، این احتمال دارد که از همین قبلی باشه. حالا خلاصه حرف چیه؟ خلاصه حرف اینه که اگه قرنه هستش، قرنه یه احتمال بیشتر نداره، قرنه یقه رو، قرنه بی بیوت کنه قرار بگیره. اما اگر قرنه باشه دو دو احتمال داره، یکی از بگو قرنه یقه رو به معنای همون قرار گرفتن، یکی هم بقره بگو یقه رو به معنی باوقار بودن. این قرنش دو احتمال داره. ما گفتیم اگر بیایی دو احتمال رو بگو، اون احتمالی که با این دوتا تطبیق میکنن رو بگیرید بهتره. اگر این قرنه باشه میشه، ببینید اینا قرنه قرنه، این دوتا خب الان از یه فعل گرفته شده، فقط دوتا احتمال داره. این قول زجاج کسی دو تا قرائت بگیر به یه سرمنشأ برگشت، یکیش فعل یفعل و یکیش فعل یفعل، دو تاش به یه جا برگشت، معناش میشه قرار بگیری تو این دو تا صورت. اما این قرنه، قرنه فی بیوت کنه، ممکنه از بقر یقرا هم بگیر گرفته شده باشه، یعنی با بقار باشه، درست شد؟ یکیش دوتا احتمال داره، یکیش یه احتمال داره. حالا اون که دوتا احتمال داره، کدوم احتمال شما بیشتر بگیریم؟ این احتمال رو بیشتر بپسندیم یا این احتمال رو؟ اون بالایی رو. چرا؟ برای خاطر این دوتا قرائت بشه به یک معنا، دو معنا پیدا؟ نه. گرفت خیلی ساده بود. اینجا توجه رو بیاقا یا تو اینا نمیشه؟ کدوم؟ هر دو تا قرائت چه وقور باشه چه به معنای قرار گرفتن در خانه باشه، معنای کناییه. نه با سنگین تو خونتون نشسته باشید یا در خونتون قرار بگیرید، یعنی که تبرج جاهلیت نداشته باشید، تو کوچه ها پرسه نزنید، در بین مردم بگید ابهت رسول خدا رو به خطر، هر دوش معنای کناییه، به یه جا برمید. دقت کنید پایین، لما تحدد الله تعالی نساء النبی، تحدده یعنی حدده، بهتر بودم بگه لما حدد الله، یعنی چی حدد الله؟ تهدید کرد. زمانی که تهدید کرده خدای تعالی زنان پیامبر رو، به ان منیعت منهن بفاحشه ظاهره، تهدید کرد که هر کدوم از زنان پیغمبر یه فاحشه ظاهره مبینه، ظاهره را آورده مبینه، من ارتکاب محظوره، من بیان میکنه، فاحشه مبینه یعنی چی بگید؟ ارتکاب محظور، محظور یعنی چی؟ یعنی حرام، گوش میکنی یا نه؟ آخه یه موقع هستش، گوش کنید یه موقع هستش که جامعه یه چیزی رو به عنوان بگید فاحشه مبینه میدونه، در صورتی که اون اصلا فاحشه مبینه نیست، حرام نیست، مشخص شده نه؟ منظور اینه که در حرمت خدا گفته حرامه و در بین مردم هم جامعه اسلامی اون یک گناه بگی نابخشودنی است، گناه ظاهری است. یه موقع هستش که یه جامعه است یه چیزی رو بگو فاحشه مبینه میدونه، اما بگی این فاحشه مبینه نیست، امر مباحیه، میگه من ارتکاب محظورن، از اینکه اینها دست به کار حرامی بزنن که قبح اجتماعی داره. و ما نهی الله عنه، ما نهی الله، این و ما نهی الله یعنی من ارتکاب محظورن و ما یا ارتکاب آنچه که نهی الله تعالی، نهی کرده اونو خدای تعالی، نهی الله تعالی عن. نگاه کنید لما تحدد الله، لما حدد الله تعالی نساء النبی، خب به ان، به این که تهدیدشون کرد به این شکل، به ان من یعت منهن نبه واجت ظاهرت من ارتکاب محظور و مانع الله تعالی ان من یعت فانه، این باید یه فا میذاشه، فانه یضاعف لها العذاب ضعفین، درست شد؟ یضاعف فانه جواب اون منه، منیعته، خب یضاعف به انه، به این که خدای تعالی یضاع، به این که شأن این است، یا به انه یضاعف له العذاب، به این که خدای تعالی عذاب او رو دو برابر میکنه، ضعفین لوقوع افعالهن علی وجهن یستحق بهی ذلک، به خاطر اینکه فعل اینها به یه شکلی واقع شده که استحقاق این دو برابر شدن رو داره، چون شأن پیغمبر رو برده زیر سوال. چرا؟ چرا؟ چرا فعلشون به یه وجهی واقع شده که این استحقاق رو داره؟ من حیث و کن اسوتن، این سواهن نیست، من حیث و کن اسوتن، از این جهت که اینا اسوهن، الگوهن، یتعصا بهن غیرهن، یتعصا بهن غیرهن، به جهت اینکه اینا اسوان و دیگران به اینها بگید اقتدا میکنن، شد؟ حالا نگاه کنید اون لما رو دیدید، لما اون تحدده رو هم گفتم من چیه معناش؟ حدده، لما حدد الله تعالی نساء النبی به این شکل، وقتی خدای تعالی زنان پیغمبر رو تهدید کرد به این شکلی که میبینید، گفت اگه کار بدی بکنید دو برابر چوب میخورید چون شما اسوه‌اید، وقتی تهدیدشون کرد تو آیات قبل رقبهن فی هذه الآیه، این واو غلطه، این رقبهن جزای اون لماست، گرفتید؟ یعنی خدا اگر اونجا بگو تهدیدشون کرد، اینجا بگی ترغیبشون کرد، نفهمیدید چی شد؟ رقبهن نفی حاضر آیه، تو این آیه ترغیبشون کرده به انقال و من یقنط من کنن. آیا ببین من یقنط یعنی چی؟ هر کسی از شما عبادت کنه، مگه اینا عبادت نمی کردن؟ میگه منظور اینه که سر عبادتش استوار باشه، وایسه، یعنی من دا و من من کن نه علا، من دا و من من کن نه علا طاعته لله و رسولی، هر کدوم از شما سره بگو اطاعتش وایسه، مشخص شده نه؟ یه موقع از نگاه کنیم من به شما میگم هر کی از شما قبول بشه من بهش جایزه میدم، خب شما قبول نشدید، هنوز قبول نشدید، میگم هر کی قبول شه جایزه میدم، یه موقع میگم هر کی درس بخونه من به او جایزه میدم، اینجا همه شما درس میخوندید، منظور اینه که هر کی به درس خوندنش بگید ادامه بده، اینجا وقتی میگه و من یقنط من کن نه، اینا قنوط داشتن، منظور یعنی هر کدومتون سره به قول خودمونی خوب بودنتون وایسی و اطاعت خدا رو داشته باشید، خداوند به شما بگید پاداشه ایشون اینو میگه و تعمل مع ذلک الافعال، با اون قنوت و اطاعت از خدا تعمل صالحن، کار خوبم بکنه. این معذالک الافعال یعنی معذالک القنوت، اطاعت. نعتها، نعتها یعنی چی؟ یعنی یعطیها الله اجرها مرتین، خدا بهش دو مرتبه مزد میده. کما لو اسد، همانطور که اگر میت کند، عاقبه ها ضعفین، عقابش میکنه دو برابر. معصیت کند اسد، همانطور که اگر این زن پیغمبر نافرمانی کند، معصیت کند، او رو معاقبه میکنه دو برابر. میگیم قنوت چیه؟ میگه ول قنوتو المداومتو علل عمل. قنوت اینجا یعنی مداومت بر عمل. پس افمن هو و قانتون آنا اللیل یعنی چی؟ یعنی کسی که به طور مداوم شب زنده دار است، در شب دست به دعا دارد. آیه قرآنه دیگه، امن هو و قانتون آنا اللیل. فمن داومه، حالا داره باز دوباره همینو تکرار میکنه، فمن داومه علل عمل لله. پس هر کسی که سر عمل بر اطاعت خدا صفر باشه، فمن داومه علل عمل لله، هر که مداومت کند بر عمل به خدا، اطاعت به خدا، فهو مطیعون. اینو بهش میگن چی؟ بگید مطیع. پس مطیع به کی میگن؟ مطیع به این نمیگن که امروز دور نماز خوند، مطیع به اونی میگن که بگید ادامه داره. و من یقنط منکن لله و رسوله، یعنی هر کدومتون بگید مداومت داشته باشه، میشه قنوت، میشه اطاعت، درست شو؟ مطیع، فهو مطیع. و من ها القنوت و فی صلات الوتر، همین هست قنوت در صلات وتر که شما میایید و در اونجا دعا میکنید. یکیه، اونم یکیه دیگه، اونم دعاست دیگه، دعای مداوم. شما در نمازتون اونجا که میرسید به طور مداوم دعا میکنید که عمل خیری رو تکرار میکنید. و هول مداومت و علت دعای معروف، قنوت یعنی مداومت بر دعای معروف که تو نماز شب خوانده میشه. عمل صالح کدومه؟ اینا دیگه مشخصه. میگه ول عمل صالح هو المستقیم الذي يحسن ان يحمد عليه و يستحق به الثواب. آقا عمل صالح اینه، عمل مستقیم، عمل با قوام که يحسن، که نیکوست، ان يحمد عليه، مردم براش بگن بارك الله، آفرین. هر عملی که با قوامه و عقل میگه میتونی به طرف مقابل بگی بارك الله، درست شد؟ ان يحمد عليه و یستحق و به ثواب، مردم به به بهش میگن و از طرف خدا هم مستحق بگید ثوابه. مشخص مثل کمک به ایتام، یتیمداری، یتیمداری عمل با قوامیه، جامعه اینو میپذیره، مستقیمه یعنی تو جامعه قوام داره، عرف اینو میپذیره و مردم هم آدم یتیمدار رو بگید به به بهش میگن، خدا هم بهش ثواب میده. پس عمل صالح سه تا شرط داره. یک، بگو، در جامعه با قوامه، مستقیمه. دو، بگو، عقل پسنده، مردم میپسندن. سه، مستحقه، بگید ثوابه. ول اجر و الجزا و العمل، این که خدا میگه نعتها اجرها، اجر چیه؟ بگید مزد بر عمل صالح. خب اینجا میشه مزد بر عمل صالح و هو الثواب، درست شده نه؟ حالا این دیگه لغت معنا میکنه، میگه و اجره یعجره اجرن، اجره یعنی اجرش داد، یعجره یعجره اجرن. آجره اگه باشه میشه آجرهو یعجرهو ایجارن. نگرفتی چی شد؟ میشه بابه، بگو این ثلاثی مجرده، این اجر مصدر ثلاثی مجرده، مزد دادن میشه اجره، بگو یعجر و اجرن، ولی اجر و مرتین لیس یجب و بلود بل انما هو مستحق. حالا یه چیزی گوش کنید، گوش کنید، یه موقع هستش مثل مثلا داستان حضرت یوسف که برای مرتبه دوم که اون فرزندان یعقوب رفتن پیش عزیز مصر، بعد بهش گفتن که ایت و هل عزیز، گفتن ای عزیز مستنا و اهلنا الزر، گفت این قحطی ما رو بیچاره کرد و جئنا به بضاعت مزجا، ما یه سری خرت و پرت به درد نخور برداشتیم آوردیم، فتصد دقل اینا تو به ما روت کن، درست شد؟ او فلن الکل، پیمانه های ما رو پر کن، ان الله یجزی متصدقه، خدا به کسی که این یعنی چی؟ یعنی با این خرت و پرت که ما آوردیم نمیشه بار گندم خرید، تو بیا آقایی کن، درست شد؟ این بار گندم ما رو پر کنی، خرت و پرت رو جاش بردار، به ما به ارزون بفروش، یعنی ما مستحق بار گندم بگید نیستیم، تو تصدق کن، آقایی کن، درست شد؟ و بیا ما به ما بده، گفتن یا ایت و هل عزیز، درست شد؟ نداریم دیگه، من غیر از این نداریم، جناب وزارت مزجا مستنا و اهلن از زور بیچاره شدیم، بیا و این خرد و خرد رو دیگه ببونیم، اینجا آیا اینا مستحق بار بودن یا نبودن؟ مستحق بشن؟ نه. حالا یوسف پرکت داد بهشون چه کرده؟ بگید لطف کرده، یعنی جهده؟ بگو تصدق. اینجا خدا داره میگه اگر این خانم کار خوبی بکنه من یک موضوع بشنم، این خانم که زن پیغمبره اگه کار خوبی بکنه من دو تا بشنم، درست شد؟ این از نوع تصدقه یا از نوع استحقاقه؟ میگه از نوع استحقاقه، از نوع استحقاقه، میگه چون این شأنش بالاتره، درست شده نه؟ شأنش بالاتره، جایگاهش بالاتره، مثل که شما یه نفر آوردی لیسانس داره، آوردی یه جا تدریس میکنه بهش میدید مثلا ساعتی 10,000 تومان، یه کسی دیگه دکترا داره آوردی همون درس رو میده بهش میدید ساعتی 20,000 تومان، آیا داری بهش لطف میکنی؟ به اون دومی؟ نه، استحقاقشه، چون جایگاهش از اون جایگاه اون بگیر بالاتر، گرفتی بحثای نه؟ گرچه هرچه خدا در مقابل عمل دهد همش فضله، همش استحقاق نیست، ولی در هر حال اون 10 تومن فضل بهش میرسه، این یکی بگو 20 تومن فضل میرسه. بله این خطاب تمام زمان پیغمبر، مثلا فرق نمی‌کنه زمان پیغمبر همش همش خب مثلا یکی سبز خلیل کاپیتالیشون بیشتر نمی‌کنه، فرق نمی‌کنه، اون دیگه برمیگرده به اینکه خب جایگاه افراد عادی هم فرق می‌کنه. ها دو تو سوره حجرات دیدید میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید لکن قولوا اسلم، آخرش میگه چی؟ میگه اگر کسی باشه که عمل کند ما به اندازه عملشون، خب اون جایگاهشون تو افراد فرق میکنه، یک نفری که پاکتره مقدستره عملش خالصانه تره، خب بنابراین فضلش هم نسبت به اونی که، حالا فرض رو بر این بذاریم همشون در یه سطح باشن، همشون بگید یک مزد میگیرن، درسته؟ عنوان میکنه که میگه ول اجر و مرتین، مزد دوبار دادن لیس یجب و بالوعد، این نه به خاطر اینه که با وعد الهی این شده ها، بل انما هو مستحق، بلکه این اجر اجر استحقاقیه، گرفتید یا نه؟ لطف همش لطف خداست، ولی اینها بگید لطف بیشتری رو میگیرن، لأن افعالهن تقوا على وجه يستحق مثل ما لو استحق الغير، زیرا افعال اینها بر یه شکلی واقع میشه که استحقاق داره دو مثل آنچه را که دیگران غیر استحقاقش رو پیدا میکنه. زیرا افعال این زنان پیغمبر واقع میشه بر یه شکلی علاوه چه یستحق و مثل ما لو استحق الغیر. افعال اینا به یه شکلیه که دو برابر مثل افعال اون آقاییه که مدرک دکترا داره، افعالش به شکلی واقع میشه که دو برابر اون کسی رو میگیره که بگی لیسانس داره. مثلی دو برابر، دو مثل، دو برابر. مثلی ما لو استحقل درست شده نه؟ میگه لعنه فی مقابلت العذاب ضعفین، میگه این در مقابل عذاب ضعفینه دیگه. چطور موقعی هم که میاد بگو نافرمانی میکنه دو برابر چوبش میزنی، اونجا هم استحقاق دو برابر، و الا اگر خدا اونجا اینو دو برابر چوب بزنه این استحقاقش نباشه که میشه از طرف خدا چی؟ ظلم. زی مستحق بشه، پس چوب خوردنه رو مستحق دو برابر، پس مزد گرفتن رو هم مستحق دو برابر حق بشه. درست شد؟ میگه لعنه فی مقابلت العذاب ضعفین ولا یجوز ان یضاعف ضعفین الا مستحقا. اینو گفتن دیگه، میگه جایز نیست شما یه نفر رو چوب بزنید عذابش رو دو برابر کنید مگر بگید استحقاقش رو داشته باشه. حالا ممکنه، گوش میکنی چی میگه؟ میگه ممکنه شما به یه نفر دو برابر مزد بدید مستحق هم نباشه، میشه چی چی؟ میشه لط، مثل اون که برادران یوسف گفتن. ولی چوب زدن رو دیگه نمیشه کارش کرد، چوب زدن دو برابر چوب بزنی هیچ رای غیر از این که بگی مستحقشه نیست و الا میشه زور نشد. میگه چطور چوب خوردن استحقاقشونه، پس مزد گرفتن هم استحقاقشونه. استدلالش قشنگه. و کذالک از ثواب و المقابل و له، پس همچنین است ثوابی که مقابل عمل داره اونم میشه استحقاق. این نگاه کنید و قوله و اعتدنا لها رزقا کریما. اعتدنا یعنی چی؟ اعتدنا یعنی اعددنا، آماده کردیم. خب رزقا کریما، کریما اینجا یعنی چی؟ یعنی با ارزش. درسته؟ معنا اعتدنا یعنی اعددنا. حالا این یه بحثیه که آیا اعتده که تو قرآن هم داریم، خب و اعده تو قرآن داریم، مثلا و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اینا یه مادن یه ریشن، فقط دال تبدیل به بگو تا شده. گرفتی چی شد یا نه؟ یعنی اصلش اعتده است، تال رو تبدیل به دال کردن شده اعده تا بتونن ادغام کنن راحت‌تر تلفظ بشه. یا نه اینا اصلا دو کلمن مترادفن. درست شده نه؟ ایشون نظرش اینه که معنا اعتدنا یعنی عددنا و عبدل من اهدد دالین تا آ، یعنی اصلش اعدده بوده، خدا یکی از تاها رو تبدیل کرده به دال تا بگید از مضاعف بودن در بیاد. ایشون نظر داره، ما اعتقادمون بر این نیست. ما اعتقادمون اینه که اعتده ها یه بار وضع شده، اعده هم یه بار وضع شده، مترادف هم. هر دو یکیه، به معنی آماده کرد. بله دیگه عدد مترادف هم. و رزق الکریم هو ثواب الذی لا یحسن الابتداء به مثل. میگه رزق کریم چیه؟ یعنی به دیگران تو قیامت رزق میدن دیگه، یعنی یه نفر بره زن پیغمبر نباشه خداوند بهش رزق نمیده؟ میده، رزق یعنی اجر میده. اما میگه مال اینا رزق کریمه. کریم گفتم یعنی با کرامته، یعنی با بگو قیمته، قیمتیه، خوبه. میگه منظور اینه ور رزق الکریم هو از ثواب الذی لا یحسن علی ابتداء به مثل. لا یحسن. میدونم کدومشه الان مال شما چیه؟ لا یحسن یا لا یحس یا لا یحس کدومشه؟ درست شد؟ این لا یحسن علی ابتداء به مثلهی یا لا یحسن ابتداء به مثلهی کدومشه؟ یعنی مثل او دیده نشده. نه لا یحسنو، لا یحسنو الابتداء به مثله یعنی زیبا نیست ابتدای با هم، معنا نداره. منظور یعنی که یه رزقی به اینا میده که کسی دیگه تا حالا ندیده، قیمتیه. یعنی لا یحسنو الابتداء به مثله. یعنی وقتی که ببین، یعنی احساس نمیشه ابتداء به مثله، یعنی وقتی میدن به طرف احساس نمیکنه که اینو قبلا دیگران هم گرفتن، میشه در واقع نو منحصر به فرد به این شکل عنوان میکنه. خب در هر حال این مشخصه دیگه، ما خیلی نمیخواد رزق کریم رو بیاریم، یعنی رزق بگه ویژه، قیمتی ویژه. لا یحسن ال ابتداء به مثله، یعنی لا یحسن ابتداء به مثله، یعنی ویژه است. نگاه کنید میگه ثم قال یا نساء النبی لستن که احد من النساء. میگه چرا گفت که احد، نگفت که اهدا من النساء؟ احد مذکره، اهدا چیه؟ مؤنثه. ها چرا اینطوری گفت؟ نشد چی عرض میکنن؟ احد گفت، میگه تاکیده، مبالغه و تاکیده. احد که بگی یعنی چه مذکر چه مؤنث، دایره وسعتش خیلی بیشتره. ها اما اهدا مؤنثه. گوش کردی چی میگم یا نه؟ تو قرآن داره در مورد مریم میگه کانت منل قانتین، در صورتی که باید بگه کانت منل قانتات. چرا گفته منل قانتین؟ چون قانتین مذکره، مریم جزو قانتین نیست. پس منظور از قانتین، قانتین رو بگو قانتاته، یعنی همه اونهایی که قنوت دارن که امروز خوندیم مطیع خدا. میگه مریم کانت منر قانتین، مریم در بین زنان و مردان مطیع خدا بگید یکی از اون. چی رو بگه؟ قانتین و قانتات. قانتین اگر بگه با قانتات دیگه نمیشه که، چون اگه بگه فقط قانتین میتونیم بگیم شامل قانتات مبالغه شده، مدح بیشتر شده. ولی اگه بگه کانت من القانتات، خب شد جزء قانتات. بعد بگه ممن القانتین دیگه نمیشه که، اون موقع به قانتاتی که بیاری قانتین میشه فقط مردان، مریم جزء مردان نیست. نشد یه شد. میگه که انما قال که احدن ولم یقل که واحدتن یا که اهدا. میگه لأن احدن نفی عام للمذکر والمؤنث، احد نفی عام میکنه برای مذکر و مؤنث همه، والواحد والجماعه یک دو. ها ما جاء احدون یعنی چی؟ گوش کنید الان بگیم ما جاء احدون یعنی چی؟ هیچ کس نیومد. حالا احد مذکره، یعنی هیچ کس از مرد نیومد یا نه، نه مرد اومد نه زن اومد، هیچکی اینجا باب تقلیبه، یعنی هیچکی نیومد، درست شده؟ نه اینجا لستون نکه احد من النساء، وقتی احد میگه خیلی شمولش در مبالغه بیشتر از اینه که بگه که واحدت من النساء والجمال. ای معنا اینه لا یشبه کن احد من النساء فی جلالت القدر و عظم منزلته، یعنی شبیه نیست به شما، شباهت نمی رساند به شما احدی از زنان. اما احدی که میگه عامه، یعنی چه مرد چه زن، بعد با من بیانش میکنه، من النساء همینجا مبالغه می، میگه هیچ کس، بعد میگه از زنان، درست شد؟ در جلالت قد و عظم منزلت، در جلالت قد و عظمت جایگاه هیچ کسی مثل شما نیست. ولی مکان کن من رسول الله، و به خاطر مکان یعنی منزلت، مکانت، جایگاه، و به خاطر جایگاه شما نسبت به رسولش خدا، یعنی بله نه نه نه درست نیست، باید این دوشه لا یشبه کن احد من النساء فی جلالت القد و عظم المنزله لمکان کن، واقعیته بابو باید کنار گذاشت. مثلا برگردم این ل متعلق به یشبه کن است، هیچ کسی از بگید زنان در جلالت قدر و عظمت منزلت شبیه شما نیست. چرا؟ چرا شبیه شما نیست؟ ها؟ چرا زنان شبیه شما نیستن در بلند مرتبگی؟ میگه به خاطر جایگاهی که شما نسبت به رسول خدا دارید. اونا این جایگاه رو بگو ندارن. این این عرضیت باعث شده شما رفتید بالا. به شرط ان میگه این انتقیتون نه قیدشه، شما خیلی بلند مرتبه تر از زنان دیگه هستید، اما انتقیتون نه، به شرط ان تتقین عقاب الله، به شرط اینکه بترسید از عذاب خدا، عقاب خدا، از کیفر خدا بترسید، کیفر کردنش به اجتناب معاصی و امتثال اوامره. از کیفر خدا چجوری بترسید؟ فقط بشینید بگید میترسیم میترسیم؟ نه، به اجتناب معاصی، به این که معاصیش رو اجتناب کنید و امتثال اوامره و اوامر خدا رو بگید اطاعت کنید. شد یا نشد؟ آخه بعضی ها میدونید چجوری این قرائت کرده؟ این به شرطه یه حرف داره، گوش کنید، برگردید، برگردید تو آیه، این یه شرطی داره. بعضی ها اینجا گفتن نگاه کنید، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اینجا وقف کردن، گفتن ای زنان پیغمبر شما مثل زنان دیگه نیستید، خیلی ارزشتون بالاست. بعد گفتن ان اتقیتن نه فلا تخزن بالقول، اون اتقیتن نه رو کردن این شرطیه، جواب فعل شرطش فلا تخزن رو کردن جزای شرط، اصلا معنا خراب میشه، مشخص شده نه؟ در صورت که ایشون میگه جاش کجاست؟ جای وقت این اتقیتن نه، یعنی لستن نه که عهد من النساء این اتقیتن نه، بعد این فامیشه پای نتیجه. حالا که شما قیمتتون بالاست اگه تقوا داشته باشید، پس بنابراین فلا تخزن، پس بنابراین کار زشت نکنید. گرفتی چی شد؟ یعنی به خاطر اون بود که گفت به شرطه. و اینما شرط از ذالک، حالا چرا این اتقیتون نرو گفت؟ چرا خدا این اتقیتون نرو گفت؟ میگه چون اگه این اتقیتون نرو نمیگفت، وقف همون جایی بود که شما دیدید، اینا هم موقع چک سفید دستشون افتاده بود که شما مثل زنان دیگران نیستید، دیگه نگفته بود اگر، اگر دیگه نداشت، در صورت که اگر دارد. و انما شرط ذالکه بل اتقا، چرا شرط کرد ذالکه؟ ذالکه یعنی چی؟ این برتری اینها بر زنان دیگر رو، برمیگرد به مفهوم، این برتری اینها بر دیگران رو شرط کرد بل اتقا، به اینکه اینها بگو تقوا داشته باشن، لعلا یعولن علا ذالک، یعولن یعنی یعتمدن، تا تکیه نکنن بر این چک سفید خدا، علا ذالک یعنی این لستن نک احد من النساء، تا اینها تکیه نکنن، تا اینها تکیه نکنن به این چک سفید خدا که گفته لستن نک احد من النساء. شد یا نه؟ فیرتکب نه، تکیه کنن به این، فیرتکب نه المعاصی، بگن خدا دیگه به ما گفته شما مثل هیچ زنان دیگه نیستید، ما رو تافته و بگو جدا بافته دونسته، پس ما مبراییم از این که خدا عذابمون کنه. میگه نه، فیرتکب نه المعاصی، پس مرتکب گناه شن، ولولا شرط، ولولا شرط، اگر این شرط نبود کان اقراء لهن بالمعاصی، اون یکونو غلطه، اگر این شرط نبود، کانه یعنی لکانه، اگر این شرط نبود آیه خدا یه جوری به قول معروف اینا رو تشویق به معاصی هم بگید میکرد، چراغ سبزی هم به اینا نشون میداد که شما چه که سفید دارید، هیچ کی مثل شما نیست. نفهمیدید؟ میگه لولا از شرط و لکانه، لکان این کلام خدا اقراء لهن، اقراء یعنی تشویق، تشویقا لهن بالمعاصی و ذالک لا یجوز علی الله تعالی، و و اینکه خدا کسی رو تشویق به گناه کنه اصلا بر خدا جایز خدا هیچ وقت همچین کاری بگیر کسی شرط سر جای خودش. بعد میفرماید ثم قال، بعد سپس خدای تعالی به اینها گفت قال لهن فلا تخزعن بالقول. یعنی چی فلا تخزعن بالقول؟ ای لا تلین کلامکن للرجال. لا تلین یعنی چی؟ تلین، نرم. نرم نکنید سخن گفتن خودتان را، سخن خودتان را برای مردان غریبه. نرم نکنید. بل یکون و جزلن قوی. یا این سخن نگید، سخن نرم نگید، ممکنه اونا بگن گفتم بهتون خب اصلا هیچ حرفی با هیچ کسی نزنیم نامحرم. میگه نه، بلکه یکونو، یکونو یعنی کلام شما، بلکه کلام شما باشد جزلن، درست، قویم، محکم. کلام جزل یعنی کلام گیرا، درست، کلامی که بگید لغو نیست. جزاله یعنی این شیوایی، کلامتون شیوا باشه و قوی و محکم، درست حرف بزنید، محکم حرف بزنید. لعلا یتمع من فی قلبهی مرز، تا اینکه طمع نکند در شما کسی که تو دلش بگید مشکل داره، فکر کنه که میتواند به شما نزدیک بشه. قال قتاده و معناه من فی قلبهی نفاق. گفته منظور از مرض اینجا نفاقه، فقط منافقه که ممکنه بزنه پیغمبر بگید بد نگاه کنه. و قال اکرمه، اکرمه گفته من فی قلبهی شهوت الزنا، کسی که تو دلش بگید تمایل به زنا، تمایل به نگاه و نزدیک شدن به نامحرم است، یعنی کسی که ضعیف الایمانه، ممکنه بگو گول شیطان رو بگو. ثم قال لهن، بعد گفته به این زنان و قلن قولا معروفا. قولا معروفا یعنی چی؟ یعنی مستقیما، جمیلا، بریئا من التهمته، بعیدا من الریبته، موافقا للدین و الاسلام. میگه همه اینا از قولا معروفا در میاد، یعنی گفتنتون جامعه اونو بپسنده، جامعه اسلامی. یعنی چی باشه؟ یعنی مستقیم باشه، با قوام، استوار، زیبا، بری از تهمت، یعنی کسی نتونه صحبت شما، سخن شما رو به یه جوری بگید حمله بر بی‌عفتی کنه، یه جوری حمله بر بگید گناه کنه، تمایل به گناه کنه. بعیدن عن ریبه، ریبه یعنی به قول خودمون چسبوندن گناه، بعید باشه از این که یه چیزی رو بهتون بتونم بچسبونم. ریبه یعنی لوس، یعنی زمینه، به قول معروف چسبوندن چیزی باشه میشه ریبه، یعنی بدگمانی. دور باشه از بدگمانی که به شما بدگمان بشن. موافقا لدین و اسلام، حرفتونم موافق دین و اسلام باشه، یعنی غیبت نباشه، تهمت بگید نباشه. پس بنابراین حرف بزن خوب و محکم و درست حسابی بزن، چرت و پرت هم بگو نگو، غیبت هم نکن. ثم امرهن، بعد میگه ثم امرهن بل استقرار فی بیوتهن، بعد اینا رو امر کرده به این که در خانه هاشان بمانند. در خانه هاشان بمانند این کنایه است، یعنی چی؟ یعنی در جامعه بی دلیل بگید در جلوی چشم این و اون نباشید، پهلوانی و قهرمانی و نمیدونم حکمرانی و اینجور چیزها بگید نکنید. ثم امرهن بالاستقرار فی بیوتهن و ان لا یتبرجن تبرج الجاهلیه و خدا را این و ان لا یتبرجن نشون دهنده اینه که منظور از تو خونه باشید یعنی چی؟ یعنی تو جامعه پرسه بگید نزنید، جوری نباشد که بی دلیل همینطور در جلوی چشم مردم باشید از این ور به اون ور، یعنی برای ضرورت، برای هدایت، برای اقتضاعات دیگه میتونید بیاید بیرون، اما به شرط اینکه شهرت نداشته باشید، تبرج نباشه، مثل برج برای دیدن به شما نگاه کنند، و از طرفی هم بگید بی دلیل نباشه. در تبرج میشه خدایی میشه. میشه خدا را. آراستن خود برای نگاه دیگران. یعنی جلب توجه در نظر. ولا تبرج نه. ولا یتبرج نه. تبرج الجاهلیه. علا قرائت من فتح القاف. کدومه؟ قاف؟ قرنه. قرنه یعنی قرار بگیری. و من کسره اراده کنه وقورات. ما گفتیم اگه کسی به کسرم بخونه اونم به معنای استقرار باشه میشه، ولی ایشون میگه میتونیم اونو از ماده بگید وقره یقه رو بگیریم. و من کسره اراده کنه وقوراتن، یعنی شما آدم های سنگینی باشید. یعنی چی وقوراتن؟ یعنی علیکن سکینتون و وقار. مردم در ظاهر شما چی ببینن؟ بگید سکینه و وقار، آراستگی و سنگینی ببینن. ولا تبرج نه، و خدارایی نکنید. قال قتاده التبرج التبختر و التکبر. گفته تبرج یعنی تبختر و تکبر. یا هیچ کدومش نیست. تبختر یعنی اوج، تکبرم یعنی خود بزرگ بینی. اینا نیست. و قال غیره هو اظهار المحاسن للرجال. غیرش گفته تبرج یعنی چی؟ بگید اظهار المحاسن للرجال. شما بیایید و خودتون رو به دیگران نشون بدید. میگه و قوله تبرج الجاهلیت الاولا، میگه نسبت تبرجه، تبرجه منصوب شده علل مستر، بنابر مفعول مطلق بودن، مفعول مطلق نوعیست، مثل ضربت و ضرب الامیر. ولمعنا مثل تبرج جاهلیت الاولا، مفعول مطلق دیگه، مفعول مطلق نوعیست. یعنی خدارایی نکنید مثل خدارایی کردن زنان در جاهلیت اولا. و هو ما کان قبل الاسلام. جاهلیت اولا رو ایشون معنا میکنه. یعنی چی؟ بگید اونی که قبل از اسلام، یعنی زنان قبل از اسلام اینها در کوچه و خیابون پرسه میزدن و جلوی چشم مردان بودن و خودشون رو به اونها بگید نشان میدادن و خدارایی میکردن. شما این کاره نباشید. یعنی اگر شما این کارو بکنید میشه جاهلیت اخرا، جاهلیت بعد از اسلام. جاهلیت اولا این میشه جاهلیت دوم دیگه، جاهلیت اسلامی. و قیله بذارید بمونه و صلی الله علی نبی نوار و جاهلیت وارد مباحثش میشه که بحث دیگه.